شمبارک عمر عملیات دغه سپیشل ګړندې عملیات دغه سپیشل ګړندې عملیات شمبارک عمر عملیات دغه سپیشل ګړندې عملیات دغه سپیشل ګړندې لنو میرد شیطانان دا اثر لنو میرد شیطانان دا اثر دک دیل روک دی بریالی عملیات دغا سپیسل گرن دی عملیات دغا سپیسل گرن دی عملیات شم مبارک عمری دغلن زړو نا غور زوی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات شمبارک عمر عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دای پکن غختای د بریا او تصویر دای پکن غختای د بریا او تصویر راوړی ولست خپلواکي عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات شمبارک عمر سر لن عملیات دغا سپیشل ګړندی عملیات دغا سپیشل ګړندی عملیات شمبارک عمر عملیات دغا سپیشل ګړندی عملیات دغا سپیشل ګړندی عملیات نور دې فریزوان کو نا ټول وی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات شمبارک عمر عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات دغه سپیشل ګړندی عملیات څوک څوک ستا د جنګ پسترو مرمو کې څوک کې استشهار باندې منځي عملیات د غاس پسلې جان دي عملیات د غاس پسلې جان دي عملیات شم مبارک مو مری عملیات د غاس پسلې جان دي عملیات د غاس پسلې جان دي عملیات چاته قرار بشي لال د ژوند چاته قرار بشي لال د ژوند چاته قرار بشي لال د ژوند چاته قرار بشي لال د ژوند څوک به تر ګور را سوي عملیات د غاس پسلې ګړم دي عملیات د غاس پسلې ګړم دي عملیات شم مبارک مو مری عملیات د غاس پسلې ګړم دي عملیات د غاس پسلې ګړم دي عملیات د غاس پسلې ګړم دي عملیات د غاس پسلې